सिरे उधड़ गए हैं सुबह शाम के, वो मेरे दो जहान साथ ले गया, तमाम दास्तान साथ ले गया, वो मेरे दो जहान साथ ले गया, तमाम दास्तान साथ ले गया। पनाह प्यार करता था मुझे, वो बेपनाह प्यार करता था मुझे, गया तो मेरी जान साथ ले गया, तमाम दास्तान साथ ले गया। सजदे से उठा तो कोई भी न था, मैं सजदे से उठा तो कोई भी न था, वो पांव के निशान साथ ले गया, गया तो मेरी जान साथ ले गया, दो जहान साथ ले गया, तमाम दास्तान साथ ले गया।